dé waye bu fekké né légui téw ba kiñ ko taylé mang ko bayé ci kër ga dess ko mëna wéccanté ak mom batay ndénkali non la boko dénkon rus wala xaaliss mu bayé ko ci kër ga nga xamné téwul fa ngeen di waxanté so bëggé ngeen wéccanté ko itam dess ko mëna wéccanté ndax ñakam ñakaté ci jotaay ba wala sukk ak donte sikalé fon nako manam lolé ñu taylé mba lolé ñu dénkali donte sax dañ ko sikal moy tamp nañ ko tampé bour bi wala nga né gouvernement bi ba diko jëfëndiko ci digënté nit ñi tam dañum téewul fu ngeen di waxanté rek du ngeen ko mëna wéccanté di tax mu leena wala sukka li ci juñju wote gi ci nek moy wa ashara bil mubalaghati ila al qawli bi jawasi sarfir rahni al maskuki wal wadihati al maskukati ghaibaini al majlis sarfi daam ñu bëgg wax ni mom lolé ñu taylé wala lolé ñu denkané bu féké sikalon nañ ko mu dess nako wéccanté te téewul fa nga xamné fa lañuy waxanté wéccanté wa way lolou mom la bëgg dakk to mustajirin niki takay buñu luyé wa hariyatin ak buñu ablé mën nga ci doli wa ma'zubin ak buñu daan jël waye mom daan ci tu ci wat légui manam bu féké né kenn dafa luyé won takay mo xam takay lu wurus la mo xam takay lu xaaliss la mbañu abalon koku nuyu ko way dañ ko ko abal yoy yar su fekke kiko ko nuyu won ba kiko ko abalon da bëgg ñu wéccante ko ñom ñaar day aaje won lolé mu ko nuyu won ba lolé mu ko abalon téw ci jotaay ba waye su fekke téw ci jotaay ba rek duñ ko mëna wéccante bu mu jox nak muy wa makhazubin ak lu ñu daan jël mom da nga ci bolé in sirandem ta geef nako manam bu fekke ne lam nango ci mom ci doole wurus ba xaliss la waye day fekk da fekk ñu teug ko mom nek takay dañ koy baña jaawale bu fekke lam nango ci mom wurus ba xaliss la waye dafa nek luñu sikal moy diko jaay ko jëndante bi mom da nek takay rek mom a su boba bu fekke ne mom loolé ñu daan jël te teug ko bu nek takay da ko bëgg wéccante ko ke ko daanon jël ay ayo ko ke ko daanon jël yor ko mu teew ak mom waye bu fekkee téew fa rek duy nangu ñu wéccante ko watax salabana bi khilafi maskukin wa maksurin wa tibrin wa kulli ma la yu'rafu bi aynihi fa yajusu sarfuhu wa law ghaiban li tahalluqihi bi dhimmati nga ne ko waaw lutax yemele wu ñaari atté ñooñu bu fekkee lañ daanoon jël dafa nekk luñu tegg ba mu nekk takaay ak bu fekkee dafa nekk luñu sikal moy bu fekkee lam daanoon ci mom jël dafa nek takay te teewul fañ ko bëgg wéccanté bo démé loolu mën na sanku fam ko tégon té yeguñu ko su baba nak légui bu loolu sanko donte yeguñu ko day melni kon légui mom ko daanu jël dal né warlu xaymay loola day melni kon buñ dé wéccanté ak mom jëm jojé xam nga jëm jëmo nekku fa xayma ji rek la wara warlu fim tollu dañ ko yegul rek waye xayma ji la wara warlu ndax sanku no teyeguko day melni kon jëm yi xayma jojé mok liñ wax ni mom lañ koy jox mi wéccat man nañu uppanté waaw té su boba xam nga né wén xéet dong lañu day melni kon légui wéccat dañ ko wéccanté té loolu ñak faatéw dal lay indi riba ay uppalanté wa tax mana li ihtimali halakihi wa luzumi qimatihi liman ghadabahu liltihaqihi bil muqawwami bi siyaghatihi wa sarfuhu yahtamilu kawnahu aqalla aw akthara min qimatihi وهما جنس واحد فأدى صرفه في غيبته لاحتمال رضا الفضل وهو كتحققه إلا أن يذهب ضرب دفا دم فيضمن تمي ورلو قيمته وقيمام فقد ديني كون مي مالك رك دغانو ويتي بور بو خامني وقتو فايام جوتنا دا واخني بو فكي ني مومي دانون جيل لام دانون جيل tëgg la takaay la maanaam lu ñu tëgg la muy takaay ji nga wax waaye xas na sànku moo xam ci loxoom la sànkoo moo xam ci loxoy keneen la sànkoo xam nga su boobaa léegi kon xayma ja lay war a fay ki moomoon yëf yi waa su boobaa nag nee na xayma ja moom ki moomoon yëf yi mën na koo wecceenteeg moom ni ki loolee nga xam ne moo sànk woon wurus la woon ñu xayma ko nag léegi ba war a fay xayma ja léegi nag kooka bañ koo jox léegi wurus te jox ko xaalis maanaam moom lay wax naa fa yajoosu assarfu li ma fi dimmati كالدين الحال فإذا قوم بدينار جاس أن يدفع عنه دراهم وهكسو بشرط التأجيل عند الحقد أنا بفكي لم كدان جل تمر سانكو nga xamne takay la won dañ ko xeyma ci ab dinar kon mom mi daanon jël man na jox borom lolé sanku dañ xeyma ko ab dinar xamne dinar la ko wara jox man nako jox fukki dërëm te bañ ko jox ab dinar bu fekkon lolé dañ ko xeyma won fukki dërëm itam mo man nako jox rek ben dinar lolé moy nek wéccé do waye lu ci mën don rek né don fa saasa yi saasa wadi tasdiqin aram na wéccé ko andak deugulal fi ci wéccat wa lolou mata jappal mok masla yi xawa den ak mom manam su ngeen de wécci konté mo xam day la xewon ci yoy jamono mi ke joxe wurus ke joxe khalis wala bu dess jamono ji nga xamné légui ñu upp ci jëfëlanté bu mom khalis bu benn wé xana bok khalis tuba bi ci rax rek di bayiko bitim rew di ñew lu ci man doon dal mom bu ngeen de wécci konté du nangu kenn morom ma ling ma jox non la te setatu ko baxam dana aajo faawu kenn ku nek lamuy jox morom ma mu set ko ci jotaay ba bam doon na wara doon hawo go waxne wa haruma as-sarfu bi tasdiqin min ahadil mutasarifayn al-akhara fi hadadi aw wasni aw jawdati naqdihi allazi yadfahuhu la li'annahu qad yahtabiruhu ba'da tafarruqihima fayajiduhu naqisan aw radian fayarjihu fayuaddi ila sarfin muakhar aw neena ñaar ñi wécc konté kenn ku nek warna sét lañ koy jox num tollu ci lim ba budé pécé num tollu ci poids wala budé piré wala ñak piré numu def ndax xeyna bu neeku wa wax nga dëgg dé naka bu génn sét ko nak nek demewul nona mu manki ba am baña piré faaw re wañ ko ñëwaat xam nga bu ñëwaaté kon lañ waxon ci wéccatu wara gaaw dal nay dañ kon dal nay yéx légui kamu ba dala tiriba wi yeyni niki joxlanté yar yu ko juk riba riba wi yeyni moy yar yo xamni buñ koy joxlanté da wara nek lox ak loxo yemo kep bolé ci mom la misalé man na don naq dayni kadana nira bi misliha aw darahima bi misliha aw ta'amaini muttahidayil jinsi manam bu fekkone tay da ngeen di joxalante ke joxe dinar ke joxe dinar bu ne sen jamono yam don talife mom boba dinar yi daana wote da lañ ko wéccenté ke joxe dinar ke joxe dinar su boba bu ba dala lay tuddu ndegam kenn ku ne façon bu mu jox morom ba manam xéro mu jox morom ak la ko morom may jox ben lañu bu fekke lañu joxalante da wote ne ki ke du joxe wurus ke du joxe khalis lay tuddu asarf waye buñ bokké luñuy joxan luñuy joxalante lolu moy tuddu al mubadalatu légi na kon jappal né ñaar bu ñuy jëfëlanté ké joxé wurus ké joxé wurus ké joxé dërëm wala ké joxé ñam ké joxé ñam su féké ñaar yi ñam yi ñoo bokk wén xéet nga xamné légui luñu mëna dënc la diku dundé bolé ci nga xam da wara yémo képp tam lu loxo loxo wa lu mel non néna kenn ku nekk la ko moromu jox bala dem nako sét bu baaxa wax té bu mu doylo rek ci yow wolu na la ku ragal yalla nga xamna la dem bu ñëk tay nañ ko sét bu baax bala ñoo dem kenn du saña jekki jekki ne ko wa wax nga deug rek dal di dem nonu qala ibn rushdin fa in waqa as-sarfu aw mubadalatu ar-ribawiyyin bi tasdiqin fala yufsahu li ikhtilafi fihi tewla ibn rushdin neena ndegam masala mom amna wote ñe gantu ko ñe bañ ko gantu kon bu fekke wécc konté nañu wala ñu joxlanté ribawiyyin ji nga wax ci kaw rek ku ne ne sama rom baxna li nga wax non la jottu ko set ba kenn ko jottu set koy buñ ko xé jëfëlenté ba nopi rek néna dañ koy bayyi nona bo jallé nak wa khala bun yunus wala yajusu at-tasdiqu fi sarfi wala fi badali at-tahamaini fala yajusu an yusarifahu siwarayn hala an yusaddiqahu fi wasnihima wa yunqadu al-bay' ibn yunus néna li nga waxon légui na deugural manam birum wéccat ak joxlanté yaari ñam yoyu kenn suñu ci wax borom ne ko non la rek te bañ ko sét niki buñ doon wéccenté ñaari lam sax day aajo ñu sétlu bu wër lu né lamb ci nek ak morom ma yémo nañu poids lolu mu né wayun qad al bayhu mo nga né wayun qad as sarf ñoy yémo rek nako tuddé jaay ndax dés nako tuddé jaay waye wéccet wéccet la ana wécc konté la wa in iftaraqa wa wajadahuma kadhalika fala budda an yunqada néna bu fekkone légui dañu jëfëlante rek ci kaw ku neene sama rom non la ba kenn ka ne sama rom non la dana bañu tékkaliko nak ba dem bañ ko sété ci dug dug yalla def na non la démé du téñu dindiko fala wasanahuma qabla at-tafarruqi fawajada naqsan faradhiyahu aw siyadatan fatarakaha al-akharu fadhalika ja'isun xam nga li nga wéss won légui dañu taggo ba nopi nak doora sét lañu wéccianté won bu démé non ñoo xamné kon faaw ñu dindiko ndax ganna buñu takkaliko lañ doora sét ba xam nu mu démé kon donte démé won na wara démé du téñu dindiko limu jox nak moy kenn ka da sét lamu yor fam taxaw fa saas rek dëgg la sax néna ko won li nga wax dëgg la way ganna bi nak wara bëtu ko far sét ko laata ñuy takkaliko bu ko sété nak mu am ak manki waye mu ne ko manki na di waye bal na la ko ba mu am ko waye kam ko sékkal ne ko ah lool de mom sey ba bayiko wa loolu mom des ko ay loolu mom dagal na bu fatale bu ñëk bi dañu tékkaliko ba nopi dor ko sét bi nak mom laata ñu tékkaliko rek la kenn ki sét dal li gis na mu démé wa muqradin ak luñu ablé ngir yalla dañ koy wax luñu leblé waye al qardu mom moy nga soxla rek mu abal la nga xamné lolé nga koy dello kep kep yam ja lepp luñu abal lu mel non nak mo xam ñam la mo xam rusa xaliss la mo xam leneen la dana aram mom mañ koy abal mu dal jek jek nangu rek la ko koko wax ni ko waw non la tollu te setatu ko baxam fa bëgg wax ka kulli shay'in muqradin sawa'un kana ta'aman aw naqdan aw ghayrihuma fa yahrumu at-tasdiq fihi li ihtimali wujudi naqsin aw ghaibin fayahtafiruhu lihajatihi aw hiwadan han ma'ruf at-taslifi fayalzamu as-salafu bi ziyada aw neena bu ko abale ngir yalla mu daliko ni waw jeul makoy sedd ni nga wax rek non la neena momi abal amana mu genn gis mu manki ba mu am sik waye mu ni ah lol de mom tayna ko ko top ndax ni norna ci lol te mo ci dimbulé ba mu ne bok dal ku bax ci yow dal ba defal lek li dal wala fati ko nako li ma joxon da nangam upp na def lolou lepp day melni kon lañ waxal ne al kharb la yakunu illa lillah abla bobu ngir yalla dong lañ ko wara def ndolen waru ci am kon ndolen dana am fofa wa ma bihin ak lepp luñu jaay li ajeul ñum ci bap manam lepp luñu la jaay lo xam do fay fasasa lolé ñu lay jaay nang ko seet bu baax bala nga dem dana aram nga jek jek ne ko rek ni mu ko joxe non la te setato kon xa dañuy bañ so genné gis mu manki ba musik nga ne ah waye mom ne ndagam fay mu ko fi sasa rek mom bala mako fay nangam ci kanam dana ci mëna jarignu upp lim banki ba lim sik lolu lañ ci bañ dafa bëgg wax wa ka kulli shay'in mabihin bi thamanin li ajalin ma'lumin tahaman kana aw ghayrihi fa yahrumu at-tasdiq fihi li alla yajida naqsan fa yaghtafirahu li ta'jili thamani fa yu'addi li akli al-mali bil batil wa ra'si mali salamin ak njaguk salam salam moy nga jox ko njek diko wutlo nangam war la go wut ci delé sangam lolu moy salam jeug dañ koy jox nak lañu tuddé rasumal légui nak bu la kenn joxone am jeug di la wurlo nangam nga war ko délé sangam jeug gogé dana aram nga ne ko rek waw li nga wax non la te sétato ko baxam mo do démé ndax dañuy bañ nga wol ko tiko xol ko mu manki nga ne ah waye ndaga mom li may wurlo des na app man na jarign ci man na man ma jarign ci jeug gi lako dana ko téé na jarign lu upp lolu lolu lañuy bañ mo do xajalin ak lepp luñu gawé qabla ajalihi ci jëk ak apam bok na ci nga xam day aram nga wax koku nek non la te sétato ko moy lepp lo xam dañ koy gawé fay lako te waxtu delem ñewugut lepp luñ lay fay te waxtu lañ lako wara fay ñewugul rek dañuy bañ biñ lako joxé fi saasu nga nek waaw non la dé gëna ba nga sét ko manki nga né ah lol dé woon jërul makoy top ndax tél gi mako tél gi mako téla fay mom taxna dana ci jëriñu lu upp li ci manki ndax gaw na mako fay a koku motax mu ne fa yahrumu at-tasdiq fihi li alla yajida naqsan fa yaghtafirahu li ta'jili fa yasira salafan jarra nafhan li anna al-muhajjila bi kasril jimi musallifun ane nañi bañ ka gis ci ak manki dal ko koy bal bañ ko ko top ne ndax li mako gaw fa yatax su boba day melni kon ab leble bu andi ñariñ ndax sa yo xamni tel nga joxe lo xamni waro ko wona joxe fa sasa da nga melni kon da nga leble nga lebal koko te kon degam lim ko jox manki na tamon topatuloko kon sa leble bobé andil na la jariñ wa bayhun aram na jaay wa sarfun ak wéccet wa jublu aram na bolé jaay ak wéccet bolé jaay wéccat na mom jappal né sa yu jëflanté ñom ñaar ké joxé wurus ké joxé xaaliss waye kenn ka da ca bolé joxé waye lu bokku té wurus ak xaaliss su boba day melné wurus wa xaaliss wa ak wéccanté la té lañ ci lekkal lañ ca bolé nak légui té wurus tuddu xaaliss day melné kon budé montoro budé radio budé lénen day melné ko loolu ak jaay la kon ben contrat bo bolé nañ ci jaayanté ak wéccanté su boba lu aram lay doon bo misale ko kabayhi thawbin wa dinarin bi 20 dirhaman wa sarfu dinari 10 darahima litanafi ahkamihima li jawasil ajali wal khiyari wat tasdiqi fil bay'i wa imtinahiha fi sarfi fa in waqa'a fa qila huwa kal huqudi al fashidati fayufsahu wa law ma al fawati wa qila min al bayahati al makruhati fayufsahu ma al qiyami la ma al fawati dafa misale lim la wax bu kenn ki joxe won ab tisé ak dinar kenn ki jox ko ñaar fukki dirham te yo jamono fekk ben dinar mom di wécc ko rek fukki dirham kon xam nga bo sétlo ki joxe dirham ñaar fukk la joxe ndegam ñaar fukk nak légui ëpp na wéccatu ben dinar ñaar ci nako sax ndax da nga ne ci misale mom da fekk wéccatu dinar nek fukki dirham ah kon su boba ndegam ki ñaar fukki dirham la joxe dem na ko ñaar fukki yim joxe yenn fukki ya da do ponté ak dinar ba nek ak wéccat yenn fukki nak mom doon yenn fukki ya doon jëgu tissé ba am ne kon lolu bolé nañ fofu jaay ak wéccat lool nak amna yaari masala yo xamné dess nako ci sété nga xamné bolé nañ jaay wéccanté waye téwul rek jëgalé nañ ko waye bala no wax lool nak ñu léra lool sura bi wax né bu xosé am amna ñu né mok xéti jaayanté yi amutu yoon ñoyé mo dess koy tébbi ak doon ci sax rawon na du téñu tébbi ko waye téwul amna ñu né da bok ci xéti jaay yu Yusuf rek su fekké loolu rawut ñu tébbi ko bu fekké rawna ñu bayiko ibn Rushd néna nak waxu al madhhab li mu jox né bu rawé ñu far ko bayyi bu rawut ñu tébbi ko loolu ibn Rushd né moy ngir mi benn bi moy illa an yakuna dara bu dafa nek al jamihu lepp dinaran di ab dinar manam bu fekke dal bo bolé deureum ye kokay joxé ak lam ci lekkale te nga xamné mom du ay deureum manam du wurs du khalis ni ki radio ba montar boko déssét kam koy jox mom ben dinar dong la koy jox waaw bo bolé deureum ya ak lolé ñu ci lekkale dal mom du té lañ cey fay mom ben dinar dong la su boba moy illa an yakuna al jamihu dinaran su boba dañu ko nangu mom la misale ka an yashtariya silhatan wa darahima bi dinarin manam ke da joxe am marsanis ak ay deram ñu jox ko ben dinar dong koku baxna aw yeji tabi ha wala ñu tasse ñom ñaar fihi ci ben dinar do bëgg wax jaay ga wéccante ga la jublu ci aw yeji tabi ha ñu bokk tasse ci fihi ci ben dinar koku moy anamu ñaarel bi su fekke ne kay joxe dinar da nga joxe lepp sax ben dinar waye boko topé bu dinar ba ci mujju mom len la ci dinar bobu ci mujju day fété ci djegu marchandisme len la fété ci wéccat dërëm ya lool nak tak tak bi moy bi an takona ad darahim allati mahsilhati aqalla min sarf dinarin aw thamanu silhati aqall min sarf dinarin tak tak lolou moy foko fek dara ñu bolé ak marchandisme du mat wéccatu ben dinar nga dugul marchandisme du mat wéccatu ben dinar tak tak do nañ ko japp bu baaxa baax lu melni su amé rek dañu ko nangu ko to moy doon anamu ñaarel bi mom la téré bi misale ta an yashtariya tawban wa hasharata darahima bi dinaraini وصرف الدينار 20 درهما فيقابل الثوب دينار ونصف والدراهم نصف دينار فقد اجتمع البيع والصرف في دينار تكون مثال بو فكون كين كرا جوخه بن تيسه اك فكي درهم كين كي جوخكو 2 دينار واي دا فك نك بو يوي جامونو ويتو دينار مات 2 فكي درهم ma wéccé tu dinar man na baña sax fenn ay bu dé ci misal mi nga tollu da ngay sart né dinar yo jamon dé wéccu ko ñaar fukki dirham nga xamne kon ki joxe ñaari dinar yi melne ne bi ko don wécc yar yépp dañ koy jox légui ñeen fukki dirham kon jappal ne ki joxe dirham yi fukk rek la joxe bolé ci tissé ki joxe wurs jox ko ñaari dinar sétlu nga ne nak lay kon ki joxe tissé bek fukki dirham yi mu joxe mutul wéccatu ben dinar ndax né nga ci misal mi wéccatu ben dinar bo wala fekk mu tolonté ak ñaar fukki dirham a lu mel ni sayu amé rek dess nako nangu kon tak tak bi moy lolu ki joxe dinar dana joxe lopp ben wayo soko topé buga ci mujju ba ci mujju lenn la day fété ci djegu marchandisme lenn la fété ci wéccatu dirham ya tak tak bi nga xamé lolu nak moy nga jappat ko bu baakha bax waxan nañ lako légui moy bi antakona ad-darahim allati mahassilhati aqall min sarfi dinarin aw samanu silhati aqall min sarfi dinarin lolou foko deg rek matale na sarfi bala nga wessu fofu na nga far tak ne niñ ayé ku bolé al bayhu ak as-sarfu non lañuy ayé ku bolé al bayhu ak jionlu wala ku bolé al bayhu ak al-musaqatu wala ku bolé al bayhu ak shirkatu bu lenexatu de ko sharikatu ak ko bolé al bayhu ak an nikah ak ko bolé al bayhu ak al qirad amna ko bolé ci awayne fa ju'lun wa sarfun wal musaqatu shirkatun nikahun qiradun thumma bayhun muhaqqaqu wasilhatun aram na itam am marchandise du dinarin ñu fay ci ab dinar illa dirhamayn dara ñaari dirham manam sa yo xamne ci tak tak ci jënd day joxe wurs way dañ koy jox wéccatu xaaliss xam nga suba ba melni ne kon légui lañ doon ayé tay ñëwatina ndax ki nga xamne mo joxe wurs ni muy pay marchandise joxe na wurs te ki koy jox marchandise bi bu koy jox marchandise ma da koy joxale wéccatu xaaliss lolu kon boko sétlo ci deug deug day melni kenn ki joxe na marchandise ak ñaari dërëm kenn ki joxe ab dinar lol nak amna ay masray masala yo xamni mom lay bëgga tékkal yo xamni mom dess nako ci mayé su ko défé nak sey bo daldi taxaw ci masala mi nga tollu muy silhatun bi dinarin illa dirhamayn da am anam yuñ ci nangu am anam yuñ ci nangoot mom lay bëgga tékkal nak légui in ta'ajjala ndem yeexna al jami'u lepp aw silhatu wala marchandisme aw ahadun naqdayni wala kenn ci yari keya neena masala bi la cey ay moy yi wax yep dara du ci tew niki bu fekkone marchandise ma ñi wax am radjalam ba montar do su ko joxe fa saasa day jëm delé dinar bi ko koy fay muy ñëk day jëm delé ñaari dërëm yi nga xamni mo lañ koy dello ci dinar ba day jëm delé koku ma inta ajjaral jami'u jappal ni lolu du ko taxa dagan day ay bi ci top moy awishin hatu manam su fekkone dinar bi ñeegi mom dañ koy fay fi saasa ñaari dirham ya nga xamni mom lañuy wara delo ci dinar ba itam dañ koy joxe fa saasa waye jëmi marchandisme ni ki radio ba mon taro ndalu man di doon mom du tew mom day jëndale su baba dana ay la koy tax ay moy li annahu bayhun wa sarfun ta'akhkhara hiwadahu fi al-ula wa ba'dahuma fi al-thaniyah batay dana ay aw ahadun naqdayni bu fekkone ne marchandisme moy lañuy jaay mom dañ koy joxe fa saasa dinar bi ba ñaar dirham yi nga xamni mom lañ cey dolo itam kenn ka day tew fa saasa waye kenn ka mom du tew niki ñu joxe radio bi ba montar bi ak fay dinar bi nga xamni moy ñeegi ba ñu joxe radio bi ba montar bi ba nopi dal di delo ñaar dirham yi nga xamni mom lañu delo ci dinar ba lu ci mën doon rek marchandisme mom tew na waye kenn ci yaari key mom tewut yépp day ay bi khilaf ta'jilihima ci wutek yeex yaari keya aw ta'jil al jami' wala gawe lepp yaari anam yi nga xamne mom duñu ay dess nako nangu moy marchandise mi tew yaari keyi te moy deureum bi ñi fay moy ñeuk ak ñaar deureum yi nga xamne mom lañu delo mu wéccet ñu yépp ben bañ ci tew jëm délé te itam seen délé nek ben dañuy sartu seen délé nek ben lolu su boba bobu anam dagan na am lu waxna bi khilafi ta'jilin naqdayni bi ajalin wahidin wa ta'jilis sinhati fa huwa ja'isun li dalalatihi ala qasdin bayhi wa tarahiyati sarfi mahayasaratihi li fa in ikhtalafa ajaluhuma buniha bi ci dess nak moy lepp bokk tew nga xamne marchandise ma bune radio bune montoro day tew dinar biñu fay ñu jëg day tew ñaari dërëm yeen koy dello day tew su boba al patay bobu dagan na motax mana bi khilafi ta'jilil jami'i fa yajusu bil awla min ta'jil silhati wahdaha qala al khattab hadhihi al mas'alatu min masa'il ijtima'i al bay'i wa sarfi wa qassaha bi dhikri li annahum jawazu fiha ما لم يجوزوه في غيرها من مسائله لأنهم أجازوا فيها تأجيل السلحة مع تأجيل النقدين كدراهم نك أدرم من دنانية أي دينار بالمقاصة أغرقتكو وإنك أخرط لنته جيت الولف منكما ولم يفضل تدودس شيء دره بطي ما صلى من بكنا كينا خمنا لين دون آية do jënd ba nopi joxe rus ñu dalé la xaaliss mu melni kon dañu boole jaay wécc ko feñ na fofu waye mo tam dañu ko nangu ci ñu la koy waxe loolu moy mo ñu jënd mu ñu jënd mom bu len ben don yar ba yett balu ko op ay dinar patay la cey fay ci len mu ne te dinar bu ne waras nako ja dello nangam ci xaaliss koku ñu neena bu fekke dañu setne dañ koy dello bi ay dërëm damo jogo ci bu boole dërëm ya ba mat wéccatu dinar rek ñu konté ko di dinar mu dox ci lam wara fay té bu ko sétlo dara dess ci xaaliss ba su boba dama bax am la misale wa zalika kashira'i hashri shilahin kullu shilhatin bi dinarin illa dirhaman aw dirhamayni wa sarfu dinari hasharatu darahima وشريط المقاسة فكأنهما دخلا على أن ثمنها تسعة أو ثمانية دنانير فيجوز نقدا وإلى أجل لتمحض البيع بالدنانير وانتفاء الصرف أولا مثال بلدان جايتي فكي باكت بين باكت بني بلوكو جاي بجينار وعي جينار بني من بوكو جوخي ورن لچا دلو بين ترمبا نار جنجبو نوكي لغي bala dello ben dërëm ba bañaa dërëm ñu bu xasse xamne rek wéccatu dinar moy fukki dërëm dañuy xé buñu konté ba doom yi mu wara dello mat fukk rek ñu konté loolu mu di dinar mu téy ko nonu bu féké buñ ko sété ci ñu waxé ben dërëm du dess lepp day doon ay dinar nga rakati koko su baba bu baax te misal bi mom leer na ci tax bu reuf fukki paquet bu ne nga fay ko ci dinar manam dal mu wara nek jëgga dinar bu ne war la ca delo ben dërëm wala ñaar kon bu fekke dinar bu ne la ca wara delo ben dërëm kon buñ ko sétlo fukki dërëm lay doon ñu konté ko mu ben dinar mu téy ko nga xamni boko warana jox fukki dërëm dërëm ñent nga koy jox patay buñ sétlo ni fukki paquet yi ben bu nek war na la ca delo ñaari dërëm kon xam nga bi sétlo dërëm yi lepp day dal di mat ñaar fukki dërëm kon nak buñ konté fukk yu ne ben dinar té dañ ko ñaari dinar nga xamné bu féké waran nga ko jox fukki dinar té juroom ñett nga koy jox ah lool mo nonu mom duñ ko bañ wa fi dirhamayn atté ba ci bu dé dess ñaari dirham ka dari ka naka noné la mana bu fekkoon ni ni nga wésu buñ ko topé wéccé do nañ ko ci wara déllo ñu konté ko ci dinar bu jeex tak tak ana lañ ko ra delo di jox tak tak way dañu dess ñaari dirham dong su boba itam dañu ko jéggelé mom lay misalé kashira'i hashri shilain kullu shilhatin bi dinarin illa dirhaman wa khushuran aw khumsa dirhamin fa majmu'u ad-darahimi al-mustasnati ahad